Antxeta Irratia. Entzun esan adierazi. Euskaldunak garelako. Eguerdion Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, maiatzak sei ditu gaur, eta eguerdiko ordu batak direnez, jarraian kiroletik saioaren emankizuna izango duzu entzungai, Bidasoako eskualdeko kirola, eta Euskal Herriko taldeen emaitzak aztertzen dituen saioa. Nirekin batera, Janpe Garokarene, beti bezala, hemen dut aldamenean, egunon, Janpe. Zalantzak, tira. Eguerdion, ala da. Bueno, Bidasoak garaipena erdietsi zuen atzo Dixa Modular Cisneren aurka, 29-14, horretaz gain Real Unionen denboraldiak aurrera darrai eta asteburunetan, Estadion Galen 2020-2021 denboraldiko azken neurketa jokatuko du. Hori guztia, aztertzeko, gaur gurean, Aitor Zulaika Aranguren jauna, izango dugu, Janpeg. Ba, bueno, ez dakit azken neurketa hori osnartzeko, baina alata guztiz ere, bai, balorazio bat egiteko, ez denboraldiari gero hori ere egingo dugu sakonago eta datorren asteetan, baina bai azkeneko egun hauetan bizitako ba, emozio guzti horiek, ez? Bihotzeko kontua garrantzitsuak izaten dira kirol munduan eta arren honek bizi izan dituen egun hauek ba, bereziak izan dira, zer ba, denboraldi hasieran eta aurre denboraldian zalantza asko genituen eta Aitor Zulaika berak ba, baztertu egin zituen zalantza guzti horiek eta azkenean izan da iparrorratza, bere lankide guztiekin. Kontutan hartu behar da hori, iparrorratza izan da eta Tarazonan ba, eskuratu zuen garaipena eta garaipena horrekin puntu hori eskuratu zuen eta atorren urterako ja prestatzen ari dira taldea. Bueno, ba, esan bezala, bi kontu horiek aztertuko ditugu, Bidaso eta Real Union ez gain kontu gehiago ditugu aipatzeko, Santiago Tarraken albisteak, Bidaso 21 waterpolo taldearenak, Txingudi gaindarren neurketak, Ilka Pondarribiak ere atzo jokatu zuen eta irabazi zuen, eta Bidaso eskualdeko futbol taldeena ere noski hori gutxi ez, eta Euskal Herriko talde nagusiek asteburuan izango dituzten deialdiei ere erreparatuko diegu. Baita aste barruan jokatutakoak edo utzitako albisteak ere. Denbora gehiago galdu gabe, aztezagun maiatzaren 6ko kiroletik emankizuna. Bueno, ba, gaurko saioa Bidasoarekin hasiko dugu Janpiek 47. puntua batu zuen atzoko egunean Dixa Modular Cisne 29-14 irabazi eta gero ez dakitzuk neurketaren zein balorazio egingo duzun, baina aso baligako gainontzeko neurketak ez bezala ba neurketa honek norabide oso arraroa izan zuen, ez dakit berdina iruditu bai. Zitzaizun. Bai, bai, bueno, denok aipatu genuen eta ikusi egun hori. Bueno, gauza desan behar da, atzo ez genuen aipatu. Marka berria da. Bai, ala da, 2018, 2019 denboraldiko marka gainditua. Benidorren 45 puntuak lortu zituen, eta atzo marka berria, eskuratu zuen Bidasoa. Badirudi, 47. Amarreguneko atxeden aldi horren ostean gauzak ahaztu zaizkigula, baina ez, hor dago, marka berria da, inoizko bigarren puntuaziorik onena. Oitamar jardunaldirekin, Oitamar jardunaldiak kontutan. Denboraldiak, oitamar jardunaldik, ba, urrutirago aratago joan da, oitamar lau dira, jardunaldi urte honetan, eta arata guztiz ere, ja, 47 punturekin. Bueno, hasiera batean, ba, kilikolo, iruta lau, lauta bost, eta hor, Dixa Modular aurretik, eta Dixa Modular, ba, eta azkenean geho galdu egin zuen, bere, ez da, eske inorrek ez du zertaz duzen, ni pentsatzen dut, azkenean, Bidasoak hartu zula bere abiadura eta hor puskatu egin zela neurketa, eta partzial hori amar eta hutsekoa, ba, argi eta garbi duzten du, eta gero, bigarren zatian beste kontu bat izan zen, lehen lerroan aritu ziren Adrian Crowley eta Zabala sei gol sartu zituen. Gero entzungo dugu izan zela, no? Baina horren inguruan galetu genion. Ba, Mateus da Silva egaleti gol bat egiten. Ba, eta nola amaitzen ari den denboraldia ere Iker Serrano, bai. Zoragarria, Silva ere. Benidorm aldetik, pozik egongo dira. Bueno, Silva Silva egaletik ere sartu egin zuen gola bat, eta gero pibote lanetan ere aipatu izan dugu. Ba, datorren urterako bere garrantzia izango dela eta ere eragina izango dula, eta nik uste dut, ba, neurketa ba, puskatu egin zela, bigarren zatean ere argi eta garbi, diksa modu alarrek, ja, ba, datorren urterako prestatzen, bigarren mailan eta Bidasoa bere helburu nagusia eskuratu zuen, aipatu dezagun, kaldu egizola, ba, bakuntza ondoren, ba, logikoki, bertan behera zegoela eta ez zegoela taldean, eta Sergio del Salud ere kolpatua zela eta zuera parte hartu bai igandean, pentsatu dut, han egongo dela Sergio del Salud arandan, eh? Alta, eman diote Gaudi Horrezolari. Bueno, bai, Gaudi Horrezola pazientziarekin eta lasaita esan horrezolari. Pazientzia, indartzera berriro orkati bai, hori. Bera azkarra da, eta aipatzen zuen medikuak ere, bera oso azkarra dela, eta, ja, plangintza bat prestatu dutela eta mai gainean jarria dutela, eta hor errekuperatzaileak alde batetik, medikuak ere beste alde batetik, deno batean ja idatzi dute eta markatu dute eta denbora guztiekin plangintza berezi hori errekuperatzeko. Gaudi Odriozolaren ebankutzaren ondoren, eta komplikatua izan da ebakuntza, ebakuntza komplikatua. Alatera garaipena garbia, aski garbia Bidasoarena. Eta beste gauza bat aipatzeko, 47 puntu, baina 47 puntu eskuratzeko liga Asobalen, eta urtengoan, jokatu behar da. Eta urtengoan oso berdintxu joan dela. Bueno, Iker Serranoren adierazpenak entzungo ditugu, neurketaren nondik norakoak azalduko dizkigu, eta berak ere aipatzen du, ba, bueno, egoera arraroa izan zela, Mikel Zabala, Andrian Corrauli eta Mateus da Silvaren jokaldi ura, entzun dezagun. Argi dago, ez? Azken finen astetarritako ba, paroi bat eukideu, eta bueno, beti kosta egiteo, ez? Benidorretak gero lau egun eukide genitugun festa, eta bueno, pixkate kosta egin zaigu, ez? Batez ere, ba, inprezizio txiki horietan, ez? Baloiak irrisite zigun, eta bueno, baina, bueno, 15. minutuan edo jasikea pixkate afinatzen, eta uste erraz asko junkeala, ez? Ba, genek igun zaila izango zala, arlo horretatik, ez? Azken finean, ba, bai Sergio lesionatuta dago, gero bai Kauldi ba, oain operau diote, gero bai Hondarribiak ari da jolasten ba, fase hori, eta bueno, ba, genukagun, ba, oza, filialeko falta hori, ez? Baina uste ekipoa, ba, bueno, gaur demostratu indola, berdin dola ze lekutan jolaster egun, ba, badakigula zein den gure gioia, eta bueno, pozik, ez, azken finean irabazin dugu, erraz gainea, lesiori gabe. Hori da garrantzitsuena, irabazi, lesiori gabe, eta denak osasuntxu jarraitzea, berak epatzen du, taldeak ere badakiela edozein postuetan jokatzen, eta bueno, atzo, bueno. Mikel Zabala, Adrian Crowley, Mateus da Silva, eta baita Iker Serranok ere, bueno, hori erakutsi zuten. Taldea beharrean zegoen, eta hori, aipatzen, gero Julen Aginagalde ateratu zen, baino azkenean ez zuen kolperik jaso, mugimendu bat belaunean, baino argi eta garbi zigun ez. Jakobok aipatu zuen gauza garrantzitsu bat, izan zen, bueno, Iker Serranok aipatu du, Kauldi kolpatuta, Sergio de la Salud kolpatuta, arrobiko jokalariak arrobiko taldearekin gero aipatuko dugun deialdi garrantzitsua ere bazutelako, eta garrantzitsuena, inorretzela etzuela minartu, eta... Bueno, ba, Julen Aginagalde, Dan Rakotxea eta, bueno, Salinas bezalako jokalariek, ba, azken 20 minutuak aulkian egon zirela eta deskantzatzeko edo atxeden hartzeko, ba, astia ere izan zutela, Jean-Pierre. Bai, ma, hori garrantzitsuena izan zen. Hor, entrenatzaileek beti beldurra, entrenatzaileek eta jokalariek berak, beldurra izaten dute, ba, kirol indartsua da, kontaktuko kirola da, eta hor, ba, ja, denboraldia horrela doa, 11 hilabete, beteko dira ekainean, eta orduan, ba, kirolak berak markatzen du, dinamika hori, eta alde horretatik, ba, Bidasoa bizirik ateratu zen, alde horretatik, eta aterren, igandean Arandan jokatuko dute, amabia laurden gutxitan, hor bai telebista egongo dela, bueno. Eta bezperatik ateratuko dira jokalariak, autobusean bidaia lasaia egingo dute, eta bertan lo, Arandan, eta gero neurketa jokatzeko moduan, 11ak, 12ak laurden gutxitan Arandan. Hala, bueno, bila da Aranda ipatu dugu, beste bi puntu erabaki hor, bigarren postua eskuratzeko bidean, horren inguruan ere Iker Serran hori galdetu genion, honako hau izan zen bere erantzuna. Bai, guretzako ja finala gelditzea, es, lau partido gelditzea, guretzako finala die, lehendabizi ba saiatu bergea Europako postu hori lehenbailen berreskuratzen, bueno, berreskuratzen lortzen. Eta bueno, gero-gerokoak, es, oraindik an partido asko gelditzea, Arerioa beraien kontra bai jolastu behar dute eta bueno, espero deu horrela jarraitzea irabazten eta Arandan hala izatea, es. Bueno, eta atzo ba Bidasoari primeran datorkion emaitza bat eman zen, Logroñok, galdu egin zuen Ademarren aurka, baina Bidasoa bere taldean zentratzen da, bere neurketetan, Bidasoak irabazten balin badu, beste taldek ezakate zer eginek. Hueskak ere garaipen askuratu egin zuen, horrelugarren postuan finkatu da, baina batak ustez ere, hau iritzia da, ez da informazioa, iritzia da. Ni uste dut Bidasoa txapeldur ordea izango dela, alde batetik, eta Arandan irabazi egingo duela, Puente Genile gaindituko duela, Cuenca nola hartuko duen Bidasoak, ez daki, baina nik uste dut ere garaipena Cuencan eskuratuko duela. Hor baki zer esango zuen, puntu bat ona dela. Ez, gar, nik uste dut argi eta garbi neuruketa guztiak irabaziko dituela. Bueno, hortxea postua, erronka potoloa da. Berdinketa ahien den bezala orain Granollerserekin, onartuko nuke, pensan, baina alata guzti zer nik uste dut Bidasoa txapeldun ordea izango dela, eta datorren urtean ere bai. Bueno, hortxe, bi apostu garrantzitsu. Bueno, aipatu dugu Arrobiko taldeak ere deialdi garrantzitsua zuela. Bidasoak jokatu zuen ordu berean, bueno, zertxo baitu beran dago, zazpiter dietan, Ilkapondarribiak Euskadiko Seniorligako finalerdietako Joaneko neurketa jokatu zuen, Eskola Piosen aurka, eta 21 eta 26 irabazi zuen Aitor Etxabururen taldeak. Bost goleko alde hori, baigandean defendatu beharko dute, izan ere itzuliko neurketa asteburu honetan jokatuko dute eta garrantzitsua, garaipena, garrantzitsua, ba bueno, itzuliko neurketan 5 goleko aldea izateko Janpeak. Bai, 7-4 hasi ziren eskolapiotarrak aurretik, gero buelta eman zieten 9 eta 13 eta bigarren zatian ba eskuratu zuten ba garaipen hori, Ba sendoagoak eta indartsuagoak eta hobeto kokaturik, baina beti zeltasuna sortzen direla. Aipatu zuen lenguan prensarrekoan Jakoba goi mailako jokalarientzat dut esan, ba, oraintxe bertan, Tao, Gorkanieto, Eneko Furundaren hain zuzen ere, ba, goi mailako jokalaria dira, multzo horretan ari direnentzat. Eta ez dela beti erraza goi mailatik jestea. Uste du, kiro guztietan hori gertatzen dela, ezta? Bai. Zuk ere ezagutzen duzu beste kiroletan, eta hori ez da, erraza. Eta aipatu zigun, garai batian Oskar Perales, Ademarreko jokalari oia eta garrantzitsua, juveniletekin jokatu behar duzunan arazoak izaten zituela. Eta nik ez dakit, lenguan Eneko Furundaren ari gauza bera gertatu zizaion, eta nik ez dakit hori bere eragina ezan, baina alatak gutxi zire garaipena argia eta garbi eskuratu zuen, 5 gol, eta, bueno, adierazi zuen lenguan Jakobo Kuterak, egituran, datorren urterako egituran, eta etorkizunarako bere garrantzia duela multzo horretan, kategoria horretan, berri horretan talde bat izatea, beti ba bere garrantzia duela, zeba jokalari asko, goi mailako jokalari asko, ba hartzen dituela bere gain Bidasoak eta hartuko ditu ere. Atzo bertan ikusi nun bat, baina horroian zegoen, hor zegoen, baina eta jokalari onak eta horretarako egitura berezi bat behar dute eta talde hori megutera egitura horretan egotea, ba, bere garrantzitsua. Bueno, aste burunetan Txingudi Gaindar taldearen gizonezkoek jokatuko dute, horien artean aurreko astean bertan bera geratu zen eskualdeko taldeen arteko derbia, aste honetan bai, Ilkapondarribiaren Arrobiko taldeak igandean 10 laurden gutxietan jokatuko du, eta Txingudi Goibarrek jasoko du Hondarribiko Hondartza kiroldegian. Klub Irundarraren beste taldeak, Txingudi Egindarrek, Egia Kata Tabernaren aurka jokatuko du, neurketa larun batean, eguerdian, izango da, ordu batetan zehazki. Real Unionek helburua bete zuen igandean, datorren urtean lehenengo federazio mailan aritzeko txartela eskuratu zuen, baina talde txuri beltzak denboraldia ez du bukatu, igandean 6 denboraldiko Estadiongaleko azken neurketa jokatuko du Osasuna Promesa zen aurka Joanekoan, Utxeta bi irabazi zuen Real Unionek, zer neurketa aurreikusten duzu Janpeak? Bueno, hor ja jokalari beste jokalariak parte hartuko dute. Ba, denbo minutu askorik dutenak izan, ustakit, Iza bere aukera izango duen, hain zuzen ere. eta beste jokalariak, Lazkano Iturburu, Kordo edo beste jokalari batzuk ere. Eta hortik, ari hortatik joango da Aitor Zulaika, hain zuzen ere, eta Zaragozan, Ebroren aurka gauza bera egingo du, pentsatzen dut. Eta helburu nagusia eskuratua dago, orain taldearekin ere, binoren neurketa hauek jokatzeko beste jokalari batzuk izango ditu, prest eta kitxo, gero denboraldia ja amaitu, eta ja prestatzen ari dira ja datorren denboraldiko zerba. Oraindik ere dena ez da itxi, ari gara Unai Emeriren aferari buruz. Zergatik ez da esten orain Unai Emeriren afera, Unai Emeri gaur bertan, partio garrantzitsua duelako. Eta horrek bere eragina duelako ere etorkizunarako. Berarentzat eta bai Real Unionentzat ere bai. Eta horrela da. Eta argi eta garbi esan behar. Eta gero beste alde batetik ligako neuruketake hor direla. Behin guzti hori bukatuta, bai bueno, dudi, eta gauza batzuek, dena bideratuta dagoela. Bai, gauza batzuek itxi egin behar dira alde batetik. Baitu, gauza horiek enpresa beraien artean, azken finean bi enpresa dira, Real Unioneko kirol enpresa bat, eta gero beste alde batetik, Emerin talde horrek, enpresa da, eta hori esteko, hor, gora berak izaten dira, eta tira birak ere bai, eta hori itxi behar da. Hala eta guztiz ere, taldea datorren urterako prestatzen ari dira, eta jokalari batzukin, oraingo plantillako jokalari batzukin hitz egin dute, beste batzokin ez, baino kontratupean proiektua martxan dago. Bai, proiektua martxan dago, eta hortik aurrera, orain lana aski berezia izango da, finkatu behar da non entrenatu dardoren ortean, ze diruko pulia izango den, abar, aurre denboraldiko kontuak ez dira beti errazak izaten. Gero beste alde batetik ere, bigarren taldearen kontua ere, garatu beharko da. Erabaki bat bilatu zaio, helburu nagusia ez du eskuratu, egitura horretan, nahi zuen gerturatu lehen taldetik, baina urrundu egin dute. Edo gertatu egin da, kirolak horrera eraman du, urruntzea. Eta alde horretatik, hori ere prestatzen ere. Eta gero, gaur hain zuzen ere, orain, hemendik 20 minutura, zu ateratzen zarenean hemendikan, edo... Hemendik, azkar jongo da. Ordu bitan, ordu bitan, eta laurdenetan, Irungo udalan, arrera txipi bat orduenetan edo ospatzeko da edo ospatuko da eta gero bukatu eta bagoaz. Bai, eta Zabaltza enparantzan beste ospakizun bat hor Real Union tabernaren inguruan eta ezagunekin beste ospakizun bat egongo da Irunen eta izango da Real Unionari omenaldi txipi bat gaur egoera den bezala ez da askorik egiten al, baino hala ta guztiz ere gaur hori dena kontutan hartuta, Real Unionek atzo ere Orion amaitu zuen bere ibilbidea, eskertu egin dio Orioko udalari alde batetik, eta gero Orioko futbola kitxo. Bueno, Real Union, torren denboraldian lehenengo federazio mailan aritzeko errodunetako batekin, egongo gara datorzen minutuetan, Aitor Zulaika, eguerdion. Bueno, lehenik eta behin, zorionak, lortutako gatik, imaginatze dut oso pozik egon mozarela. Eskerrik asko eta zorionak zuek ere dagokizuen parteagatik. Beti izaten da moduan, deno gara parte hemen, zuek gabe kirolaren oihartzuna, futbolaren oihartzuna, Real Unionen oihartzuna etzen izango den modukoa, beraz, zuek dagokizuen parteagatik ere zorionak. Aitor, partidua amaieran, bueno, asteleheneko saioan emozionatuta nabaritu zintugun. Nola kudeatu zenun guzti hori? Lehen da bizi partidua amaitu zenean ospatu genuen zelai erdian, ezta? Nahiko improvisatuta, egin genuen hor arraunketa saio txiki bat, Agirrerekin, bigarrengo entrenatzailearekin pentsatuta eta izkutatu egin zitzaigun, aldagelara joan zen, berarekin pentsatuta eta hori hon entrenatu dugulako hilabeteetan pentsatuta egin irten zitzaidan eta beraren bila hasi nintzenean beraia falta zen ezta. Eta gero, posa, zelai erdian, eguraldia laguntzen zuen gainera eta ospatu genuen zelai erdian behar zen moduan ezta. Eta gero pixka eta lasaiago eta komunikabideen aurrean hitz egiterako orduan, ba bueno, egia esan atzo egun berezia zen, emakumeen eguna eta abar, eta bueno, egia esan lehenengo unkitu nintzen presidenteari besarkada ematerakoan, eta gero prentsa ba erantzuterakoan ere momentu pixka lasaiago negoen ja, eta hor ja anedralina jetxi zenean, ba bueno, emozio puntu bat ere bizi izan nuen. Pertsona gara, eta nik uste dut ba ondo etortzen dela momentu batzuetan deskargatzea ere. Jampianerekin ados egongo da, baina nik uste bueno, ba iritsi zinenetik Real Union berpiztu duzula. Bueno, helburuetako bat bazen, ezta? Helburuetako bat bazen Real Union osatzen zuten guztiei, eta guztiei esaten dudanean da kuluaren barruan lanean dagoena, plantillaren barruan lanean dagoena, zaletuak, naiz eta aurten kasik imposiblea oso zaila den pistea, ba pistea edo postasun pizkat ematea, ezta? Bazen helburu bat eta horretara etorri ginen, baina horretara hori lortzeko ere garbi geneukan ba lana arlo deportiboan, kirol arloan, zelaian egin behar zela, ezta? Bai astegunean entrenamentuetan eta asteburuetan zelai desberdinetan, hori garbi neukan, hori da biderik azkarrena, zuzenena, ba, zaletuak pisteko eta kluaren inguruan dagoen edonor pisteko, ezta? Emaitzak egotea, orduan horretara etorri ginen nintzen eta uste dut, ba, pixka behintzat lortu dugula. Ez dakit, bueno, zuek momentuan bazenekiten ala ez, baina bueno, 70. minutuan ja berez lehenengo federazioko mailako taldea zineten Osasuna promesa ze galdu zuelako, bazenekiten ezenekiten aldagelan zerbait komentatu zen. Egia esango dizut, partidua hasi aurretik enteratu nintzen jokalari batek, konbokatu gabe zegoen jokalari batek, lesionatuta zegoen jokalari batek, Franek esan zidalako Arenasek gola sartu zuela. Baina hortik eta 86. minutura arte ni nintzen sartaz enteratu, eta gainera ez nuen nahi izan. Partidua irabaztea nahi nuen, gure merituz sartzea nahi nuen, eta ni 86. minutura arte ez nintzen enteratu ezer, eta norbait gainera ikusi banindu antzemango zuen, ez oso zentratuta nengoen partiduan, norbait ere bronka bat bogotanion oso beroaldi handia harrapatu nuelako, oso zentratuta nengoen, eta 86. minutura arte ez nintzen enteratu tajonarren zer ari zen pasatzen, eta etzen izan momentu erabaki, aurretik erabaki nuen ez nuela ezer jakin nahi, zentratuta egotearen gurean. Tarazonaren aurka, bat eta bira bazi zenuten, bigarren fase honetan, lautik lau eta gol bakar bat jasota ATP-an. Bueno, bigarren fase honetako Real Unionen errendimendua sekulakoa da. Aurreko fasean ere bai, baina honetan ere sekulako lan egiten ari da taldea. Bai, ezta, eta hori garrantzitsua da, ezta, hau da, bigarren fase ona egitea lehenengo fasean, azken unean, nolabait esateko zaplasta bat eman dizutenean, ba meritu handiagoa dauka, ezta. Zaplasta bat eman dizute, baina jarri duzu berriro aurpegia zuzen, aurrera begiratu, eta genuen bigarrengo bala hori aprotsatzeari ekin, ezta. Eta horretarako nik uste dut garrantzitsua izan dela urtean zehar gestionatzea, kudeatzea, bi bala genituela helburua lortzeko eta ez bakarra, ezta? Eta nik uste dut horretan ere asmatu dugula, eta hori izan dela klabetakoa, ezta? Jakitea bi bala genituela eta lehenengoa ez lortzeak ezin zuela izan pisua bigarrengoa lortzeko bidean. Eta hori ari da demostratzen taldea, ezta? Ba, joku maila on batekin horretarako lan eginez, ba, emaitzak lortuz, ezta? Ba, nik uste dut hori garrantzitsua dela. Astelenean Jean-Pierre eta biok aipatu genuen, bueno, hau ez dela kasualitatea, lanaren frutua dela, eta eta talde honek lan handia egin duela guztiari aurre eginez. Bai, hala da. Eta urtean zehar behin baino gehiagotan esan dizuet oso gustora nengoela emaitzak lortzen ari ginen emaitzengatik, baina oso gustora nengoela batez ere emaitzak lortzeko enamaten ari ginen bi bideetatik, no? Ezta? Eta bi bideak ziren bat, jokua, erabiltzen ari ginen edo plazaratzen, zelairatzen ari ginen jokua, eta bi, biharrengo bidea zen egunerotu ezagunako lana. Kostatu zitzaigun ez dute gezurrik esango, irailan hasi ginen entrenatzen, iraila urria, pasatu ziren denok nolabait esateko koordinatuta egoteko egunerokotasun horretan eta buru belarri jartzeko egunerokotasun horretan. Nik horretan sinisten dut, bide bakarra dagoela usten dut, ez baldin bada presidente dirutzu ospetsuren bat daukazula, bigarrengo bide bakarra ezagutzen duana emaitzak lortzeko da egunerokotasunean lana ondo egitea. Kostatu zitzaigun, baina hori lortutakoan ere egia esan bat gustora joaten zen etxera, ezta? Entrenamendu bat ondo ateratzea ez dizuet gezurrek esango ez da partidu bat edo emaitza on bat lortzea bezalakoa, baina bai oso gustora etxera joateko arrazoietako bat. Eta nik uste dut hori bi bideo horiek eramaten jakitea izan dela beste helburutako bat, eta hortan zalantzarik gabe protagonista izan dira Real Unioko jokalariak, eukiditugun bide gurutzeak, rotondak eta guztiak gainditzeko ahalmena izan dutelako, ezta? Gainera, taldea ikusita, bueno, nabaritzen da esperientzia handiko jokalariak daudela, baina ere taldea gaztetasuna duela. Ze garrantzitsua den bi gauza horiek uztartzea eta bai entrenatzailea jokalariak ezagutzea eta jokalariak entrenatzailea ere ezagutzea. Bai, ez da, bi aipamen egin dituzu, ez da, bat adinari da okiona, ez da. Lehen ere esan dut, beste komunikabe batetan, nik uste dut aurtengo Real Unionen jokalari gehiengoa zegoela beheko edo goiko franjan, ez da, adinari da okionean. Lehenengo franja hori zen 18-22 urte bitarte horretan, eta hirugarrengoa 30-tik gorakoan, ez da. Bagenituen eta izan ditugu, eta jokalari oso garrantzituak izan dira baita ere, ba hor, erdiko franja horretan zegoen jokalariak, ez da? Ba, 27, 28, 29 urte inguruko jokalariak, baina mezkla hori, ez da? Gaztetasunaren indarra, adinaren pausa, esperientzia, mezkla hori nik uste dut garrantzitsua izan dela, ez da? Eta adibideak jarriko ditut, ez da? Nik ikustea Jorge Galan anatzekin hizketan eta Jorge Galan anatzi azalpenak ematen eta bere esperientzaren jakitatzunetik ba, konsejuak ematen ikustea oso oso garrantzitsua da, ezta? Edo Borda bat, Aritz Borda bat, Gesani esaten gauzak zelaia nola egin behar diren. Aberastasuna da baita hori ere, eta hala izan da gure kasuan, eta pozgarria bide batez. Bueno, ez dakit jada datorren denboraldiari begira jarra daitezke, momentuz, datorren denboraldiko multzo horiek, talde eta politak agertzen dira multzo horietan, bueno, denboraldi ilusionagarri bat izan daiteke. Bai, egia esango dizut, oraindik gutxi edo bat ez dut pentsatu datorren denboraldian, egia da, buruak klak azkar egiten duela eta helburua lortzen duzunean ja jartzen zaizula automatikoki urrengo urtean begira, eta aurrean duguna egia esan itxura ona dauka, zentzu batean ba estadio politak, klub politak, edo klub historikoak esango dugu, klub handiak, saletu handiak dituztenak, baina polita den neurrian zaila ere neurri berean izango da. Momentuz eta garian azkar egiten etorkizunean, momentuz kontratua daukat, ez gara jarri mailan hitz egiten, jarriko gara ia segurazki eta lanean jarriko gara datorrenari begira, baina polita den neurri berdinean zaila izango da. Demoraldia bukatzeko bi neurketa geratzen dira, zer eskatuko diozu taldeari bi neurketa hauetan? Argi eta garbi izango dizut, jokalari eskatuko diena da, jokalariek normalean plantillak ez, talde teknikoak edo klubari eta urte horri, natural horri begiratzen diozu, ez da, helburu bat markatzen duzu eta helburu hori lortzera zoaz talde moduan. Baina helburu individualak ere egoten dira. Talde batetako komponenteek izaten dituzte helburu taldekakoak eta banakakoak edo norberanakakoak ere bai. Ba, orain ditugu bi aste kasik esklusibamente pentsatzeko helburu individualetan. Pentsatzen dut orain arte hainbat minutu edo beharra dena minutu izan ez dituzten jokalariek minutu gehiago izango dituztela bi partidu hauetan. Ba, hori izango dute aukera demostratzeko beraien helburu individualak aurrera eraman ditzaketela etorkizun ertain edo gertuko batean. Horretarra zentratuko gara, helburu individualak betetzera. Baina helburua neurrian helburua betetzeko lan egin behar da. Eta horretarako hiru entrenamentu on eta partidu on bat egin beharko ditugu aste honetan, eta beste hiru entrenamentu eta partidu on bat urrengo astean. Baina egoismo puntotik begiratuta, beraiek irabazi dezaten, aprotxeta ditzaten bi partidu horiek beraien helburu individualak betetzeko. Horretan zentratuko gara. Aitor, behin helburua beteta, zein esango zenuke izan dela taldeak izan duen gakoa, ba helburu hori bete zedin? Ba, nik uste dut komentatu ditugula elkarrezketa honetan, ez da? Helburu edo klabe horietako batzuk. Bat esango nuke kostatu arren egunerokotasunean lan itzela, osea lan itzela edo lan handia egin dugula entrenamenduak ondo joan zeitezen. Hori bat, klabe bat, zalantzari gabe. Bi, zuk aipatu dituzun veterania eta gaztetasun arden arteko mezkla horrek eman digu taldea bide honetik joatea. Eta hiru, nik esango nuke, ba bueno, nik eta guk talde teknikoak sinisten dugun joku estilo bat edo filosofia bat ere zelaian plasmatza lortzeak beste klabetak bat izan dela, ez da nahiz eta zu horretan beti sinistu, lortzen hori zelaian plasmatzea. Horretarako jokalaria proposak izan behar dituzu, jokalariak sinuste behar dute egiten ari diren lanean eta talde teknikoak proposatzen duen horretan, eta hiru klabe horiek esango dituzki izan direla ba, gauza ondo joatera eraman dutena. Bueno, Aitor, ba eskerrik asko gurean izateagatik. Espero dut lorpena ondo ospatu izan zenutela, eta bueno, gure partetik berriro zoriontzea egindako denboraldiaz, egindako lana izugarria izan dela, eta bueno, oraindik bi neurketa gelditzen dira, eta bueno, ea bi neurketa horietan ba taldeak itxura ona ematen jarraitzen duen. Eskerrik asko zuei urte guztian izan duzuen arretagatik, zuko edo duzu moduan bi partidu gertitzen dira, zai epiko zeituztegu, garantzitua zarete, eta gure batik nahi duzuen arte, eta hau pobri! Bueno, ya empiezo, gauzak oso argiak, denboraldiko gako guztiak aipatu berri dizkigu Azpeitiko teknikariak. Esan bezala, urtengo denboraldiko azken neurketa izango da, igandean 6etan jokatuko dena, aurrean Osasunaren Harrobiko taldea izango du Erreal-Unionek, eta tira, bueno, badirudi gaztetxoek eta denboraldian zehar gutxiago jokatu dutenek, aukera izango dutela, egun horretan, jokatzeko, eta bai Osasuna Promesasen aurkan, baita Ebroren aurka ere. Hala da, behin denbora aldia egina, aukera eman urtean zehar lan egin duten horiei. Bueno, Bebidasu eskualdeko gainontzeko futbol taldei dagokionez, honako hauek dira dituzten hitzorduak emakumezkoen orezko regional mailan, Marinok eta Beti Gaztek elkarren aurka jokatuko dute. Amarillo Maika punturekin multzoko bigarren zelkatua da, Beti Gazte aldiz, zelkapeneko erdian kokatuta dago. Gizonezkoen orezkoen mailan, badakizue, Erreal-Unionen Harrobiko taldeak jokatuko ez duela. Beti Gaztek bai, hirugarren mailagarako igoera fasea jokatuko du, lehen neurketa, Aretxabaletaren aurka izango da. Eta lehenengo regional mailan, Dunboa Eguztik eta Marinok etxean jokatuko dute Astigarragako Mundarro eta Orere eta Kafearen aurka urren ez urren. Behobiak eta Landetxak berriz etxetik kanpo arituko dira, Artia auzoko taldea Trintxerperen aurka lehiatuko da eta Landetxak Turin izango du aurkari sailkapenari dagokionez. Marino hirugarrena da, bosgarrena da Dunboa Eguzki, zazpigarrena Landetxa eta azken aurrekoa Behobia. Jean-Pierre piraguismoaren inguruan ere aritu behar gara gaurkoan. Urbizietako palistak diren Clara Olazabal, Ander Elosegi eta Joan Crespo Italiako Ivrea hirian aurkitzen dira, aurtengo denboraldiko proba berri batean lehiatzeko. Hasiera batean ez lehiatzeko zorian egon ziren, hurbileko kontaktu batek positibo eman baitzuen, baina azkenean bai, gaurtik aurrera, lehiatzen hasiko dira Ivreako proban. Guk Clara Olazabalekin hitz egin dugu. Entzun dezagun. Ivreako txapelketa hasiko dugu bihar, usteguna, kabat mutilentzako eta kabat neskentzako klasifikatoria eguna izango da. Niretzako ostiralean hasiko da klasifikatoriekin eta arratsaldean denok taldekako kompetizioa hasiko dugu. Eta dena ondo baldin badoa, ba igandean semifinalekin jarraituko dugu. Sentsazioak, asko gustatzen daian kanal batean gaude, Ivreako kanal artifiziala, baina mugimendu nahiko naturalak dituena, eta beraz gogo askorekin, eta ea zer moduz doan. Bueno, ea zer moduz doan txapelketa, astelenean aipatuko ditugu emaitza horiek, bueno, ea Ander Elosegirekin hitz egiteko tartea dugun ere bai. Hori alde batetik, Jean-Pierre, bestetik, Arabako Ulibarri Ganboako urtegian maratoi modalitateko Euskadiko txapeldun bilakatu zen Santiago Tarrak asteburuan. Talde irundarreko palistek emaitza zoragarriak erdietsi zituzten, 22 domin eta taldekako txapelketan 400 eta 78 puntu eskuratu zituzten garaipena lortzeko pasaiakaiak eta itsas gainen aurretik. Guztira, esan bezala, 22 domin eskuratu zituen. Urrea lortu zutenak, honako hauek izan ziren, Ian Anatol kabat kadete gizonezkoetan, Oian Arrondo eta Amaiur Modenez kabi kadete gizonezkoetan, Pablo Muino zebat kadete gizonezkoetan, Malen Juaristi eta Naroa Larrarte kabi kadete emakumezkoetan, Eider Ramundarain kabat junior emakumezkoetan, eta Martin Miranda kabat junior gizonezkoetan. Honetaz eta asteburuan zehar Pontevedran jokoan jarriko den Espainiako txapelketaren inguruan, Aitor Zabala entrenatzailearekin jardun gara. Aurreko astean ospatu zen Ulibarri Ganboako urtegian Zuatzako Irlan Euskadiko Maratoi txapelketa, eta bertan oso emaitza onak eskuratu genitun. Kluben sailkapenean lehenengo izan ginean, eta gero individualki sei urrezko domin, zazpi zilarrezko eta lau brontzezko lortu genitun. Eta bueno, entrenatzaileok egiten dugun balorazioa oso ona da. Ze, bueno, azkeneko hilabetetan nahiko ondaritu dira lanean partaide guztiok. Eta COVID-aren eraginak latza izan den arren, bueno, gutxienez taldeko gehienek saiatu dira lanean jarraitzen eta egunero entrenatzen, eta hori da gehien baloratzen duguna. Eta, bueno, gure urrengo erronka izango da Espainiako Maratoi txapelketa, Pontevedran ospatzen dena urrengo asteburuan. Eta bertara taldeko 27 pertsonekin joango gea. Eta, bueno, saiatuko gera alik eta emaitzaik onenak lortzen, eta, bueno, ilusioz goaz aruntza. Bueno, haze asteburua, Jean-Pierre, Santiago Tarrakena, Gipuzkoako lehiaketan, aulki mugikorrean, emakumezkoak lehen aldiz txapeldun, eta bueno, palistak maratoi modalitatean Euskadiko txapeldun, Santiago talde moduan. Eta Urbiziak eta Izpea Gonzalezek ja prestatzen ari duen kontua Bainola zen, eta mugikorrekoek ere Espainiako txapelketa dute buruan, hori aipatu zigun atzo Iñaki Peña entrenatzaileak, eta bestinatekoak, Santiago Tarrakin lana oraintxe bertan, pilpilean dago, eta arrobiko lana, aipatzen duzu ba Hondarribia Arraun Elkartea bezala, berriz ere bere maila erakutsi zuen, eta erakutsi behar zuen, eta egin zuen, eta ondo, joan edan asteburuan ere horio, eta beste helburu batzuek, helburu nagusia dituelako, aipatu behar du, baina, bueno, denboraldia ja, dago pilpilean, Pilpilean, bai. Pilpilean. Pilpilean ere atletismoan dago denboraldia, Euskadiko Aire Libreko 18 eta 20 urte zazpiko Euskadiko txapelketara ordezkaritza bidaliko du Bidas Atletiko taldeak, 21 lasterkarik parte hartuko dute txapelketa horretan. Bidasoa Atletiko taldearen arrobiarentzat proba berri bat, Jean-Pierre, eta, bueno, esperientziak hartzeko proba, ez, Jean-Pierre? Bai, beti, helburu nagusi horietan, proba asko izaten dira eskarmentua hartzeko. ikasteko eta gero garatzeko eta ba garapen hori sendotzeko hortik ere ba arrobiko lana hori argi eta garbi eduki dute eta pazientziakin gauzak hartu behar dira. Horrez gain, datorren astean gehiago sakonduko dugu, baina ligetako jardunaldiak zehaztu dituzte jada, Orezko mailan aritzen den taldea, emakumezkoena Zaragozan lehiatuko da, Valentzia, Eskorpio eta Agrupazio taldeen aurka, talde potoloak tokatu zaizkie, eta gizonezkoetan lehen mailan, Donostian izango dute jardunaldia, Atletico San Sebastian, Elche eta Capexen aurka, helburuak eta bar, datorren astean sakonduko ditugu, baina bueno, hortxe dituzue, beintzat taldeen izenak. Mailan gainean utziko dizut beste gauza bat, hori kirol mailan, bota. Ni susmoa dut hor, Bidasoateko taldeko inguruan, albisterik izango den. Onak ala txarrak. Onak. Bueno, ea onak albiste onak etortzen zaizkigun, horregatik. Ez ditugu gustoko albiste txarrak ematea. Susmoa, Bueno, a ver, susmoa betetzen den. Txingudi Errugbi Klubak pasaden astean kolpe gogorra jaso zuen, Playa Hondin, Bilboko Beltezka taldearen aurka, asteburu honetan kolpe irauli nahi du talde Bidasotarrak, eta Atletico Hernani taldea garaitu nahi du. Playa Hondin jokatuko dute berriz Akerrek, eta aurrean, lehen fasean, garaitutako talde Donostiarra izango du. Bueno, ba, neurketaren inguruan, atariko gisa, Imanol Aizpurua jokalariak onako audio. Urengo larun batean, Hernani Atletico San Sebastián aurka jolasten dugu. Partido oso gora espero dugu, zeren berelen taldea liga maitu du eta segurazki hiru edo lau pertsona jetxiko dituzte gure aurka jolasteko. Gure aldetik, aurreko larun batean baino partido hobeagoa jolastea espero dugu. Ez da zaila izango. Horretarako gure aurrelariek baloia ereganatu behar dute eta horrela atzelariei baloia emango dizkiete bere jokaldiak eta ensaioak egiteko. Bueno, ba, ea Akerrek edo Zaitza Txingudi Errugbi Klubeko jokalariek ba joko hori islatzea lortzen duten Playa Hondiko zelaian. Bebidasoa eskualdeko ba kirol itzorduen tartea waterpoloarekin bukatuko dugu. Aurreko asteburuan gizonezkoen taldeak soilik jokatu bazuen, asteburu honetan, Bidasoa 21 waterpoloren emakumezkoek jokatuko dute bakarrik. Arerio ezagunaren eta gogorraren igerilekuan arituko dira, askartzaren aurka jokatuko dute larun batean izango da neurketa, eta horren nondik norakoak, Iraia Oskila jokalariak kontatuko dizkigu. Astebukaera honetan, askartzaren aurka jokatzen dugu, beraien etxean, larun batean arratsaldeko bostetan. Askartza sailkapenean lehenengo posan aurkitzen da, eta gualdi zirugarrenean, bigarren taldearekin puntutan berdinduta, baina bigarren taldeak gu baino hiru gol gehiago dauzka. Asteburuan horretako partidua oso gogorra izango da, bai guretzat eta bai askartzarentzat, eta nire ustez lehia handia egongo da partiduan zehar, bi taldeen artean, zeren bi taldeok irabazi nahi izango baitugu. Guretzat oso garrantzitsua da partidu hori irabaztea, behintzat lehenengo fasea ondo bukatu alizateko, eta horrela bigarren fasea ondo asializateko, eta naiz eta orain hirugarrenak edo bigarrenak gelditu, bigarren fasearekin ligako txapeldunak izatera iritsi gaitezke. Astebuka. Bueno, entzun dugu Iraia Oskila, eta berak argi aipatzen du Jean-Pierre, berdin zaie, bigarren ala hirugarren postuan bukatu, garrantzitsuena da bigarren fase horri garaipen batekin ekitea, eta denboraldiko une erabakiorra iritsiko zaie Bidaso 21 waterpolo taldeko edo emakumezkoen taldeari. Eta orain bai, behin guzti hau errepasatuta, be Bidasoa eskualdeko kirol itzordu guztiak eta kontu guztiak errepasatuta, euskal talde nagusiek astean zehar utzitako albisteak eta asteburuan izango dituzten itzorduen berri emango dugu, eta futbolarekin hasiko dugu tartea. Asteburu honetan Santander Ligako 35. jardunaldia jokatuko da, denboraldia ere bukatzear, eta bihar bertan euskal talde batek ekingo dio jardunaldiari. Errealak Elxen aurka jokatuko du gaueko 9:00, eta Alabesi eta Ibarri mesede egingo lieken, garaipen bat eskuratu nahiko du Imanol Alguazilen taldeak. Ez hori bakarrik, Jean-Pierre, Erreala 5. postuan sendotzeko ere behar ditu 3 puntuak. Bai. Aski gertu ikusten dut Errealaren 5. postura, baina lana bete beharko du, lau finala dira, Hala da, lana bete beharko du, eta Elche taldea eta makala izango. Badakizu, badakitela kudeatzen beti gai hauek eta neurketa hauek, talde hauek, Eibar, Elche, Levante, Leganés, talde hauek beti eskarmentua dute, eta badakite nola kudeatu urduritasun hori lokatzan badak deus ondo mugitzen, eta komplikatua izango da errealarentzat. Bueno, larun batean Alabesek Levanteren aurka jokatuko du eguerdiko ordubietan eta gauean, 9etan, Euskal Taldeen arteko derbia izango dugu izpide. Athletic eta Osasuna arituko dira nor baino nor gehiago San Mameseko futbol zelaian. Bi neurketa aipatu ditut, Jean-Pierre, Alabes Levante eta Athletic Osasuna. Zer iradokitzen dizkizuten neurketa horiek? Alabes Levante, bai, bere eragina izango du, eh? Alabesen zat, nahi dut esan. Gero Athletic eta Osasunaren artean, bueno, hor dena saldua dago. Baina dena saldua dago. Ezakit, arrantza amua berri dutatuko duen Athleticek Osasunan. Moncayola. Moncayola. Beti, hori ere amaitzen ari da. Orain Osasunak Athleticri hartu biharko dio jokalaria. Bueno, hartu omen dio, eh? Bai. Jesus Areso. Ba, bueno, bost denboraldiako, baina Aresok ez zuen kontatzen Athleticrako. Bueno, edo nola ere, Athleticen, ba bueno, Nafarro gari jokatze dute, Iñaki Williams, Oian Sanzet, Alex Berenguer, bueno, ba Osasuna eta Athleticen arteko derbiak beti izaten dira, ba bueno, ba bereziak. Bai, bai. Bueno, ez dira makalak, eh? Ez dira, eske hor sakondu behar da pixkat, eh? Sakondu behar da pixkat inguru horren. Gauza, bueno, aipateko dugu Osasunari buruz beste gauza bat, baina bueno, ez da unea. Bueno, ba, azkenik igandean eguerdiko ordubietan ere, Eibarrek etxetik kanpo Getaferen aurka neurtuko ditu indarrak, bai ala bai, garaipena behar du, egun zaila du talde armaginak, ba, mailari eustea, baina galtzekotan are zailago ba, jarriko liezaioke erronka hori, Jean-Pierre. Bai, bueno, aipatu dugu dena Eibar buruz. Mm-hmm. Bai. Eutesan, ya... Garaipena bai ala bai. Oxe, ez dago eta Kike Van Basten García ere, ba, bueno, golak eskuratzea, eta... Kike Van Basteren garaia, ba Mendibili berrak esaten da, denboraldi guztia izan zuen, eta izan du gola sartzeko, eta lehengoan. Hiru gol sartu zituen, oso ondo, baina, bueno, ja, denboraldia maieran gaude, eta bueno, orain sartu beharko du. Orain sartzen dituen. Animatuko dugu guk hemendi, ba, Kike García Van Bastenek pare bat gol egiteko behintzat. Bueno, zilkapenean Erreala 43 punturekin bosgarrena da, Athletic 9ª 45 punturekin, Osasuna 11ª 40ekin, Alabez, jeitxiera postuetatik kanpo 16ª da, 31 punturekin, eta Eibar 26 puntu batuta, zilkapeneko azken postuan kokatuta dago. Armaginek 5 puntutara dituzte, bai. Lehen mainan jarraitzeko ba, postuak. Gauza bat. Bota. Lotura bat egiteko erran honek batera. Nik uste nuen lau jokalari zirela, baina lehengoan Sevillan, zerrendan uste nuen ere Nico Serrano bertan zegoela, ez, baina horretak uste zire, Prados, Paredes, eta Nico Williams, Estadion Galen genituen, omen duela hilabete bat. Eta Nico Williamsek ordu erdi jokatu zuen. Bai. Eta osta ez zuen gola. Baina, Estadion Galen genituen, eta ja, oain duela bi urte, Sanzet, Vencedor, Vicente, jokalari guzti horiek, eh? Orduan, Arrobiak hor bere eragina du marka ona, eta erakutsi zuen talde horrek goi mailakoa zela. Hain zuzen ere, lehengoan Estadion Galen eta garaipena nola eskuratu zuen. Hori gizonezkoen futbolari dagokionean, emakumezkoen futbolari dagokionean, Eibarrek larun batean 11etan Sevillan jokatuko du, Betisen aurka, eta Athleticek eta Errealak beti berezia den Euskal Derbia igandean, lauterdian, jokatuko dute lezaman. Ikusteke dago, nola iritsiko den Erreala neurketara, gogoan izan Jean-Pierre, itxialdian, igaro behar izan dituztela azken 10 egunak. Bueno, atzo hasi ziren entrenatzen, bueltatu ziren entrenamenduetara, eta, bueno, lehenengo neurketa derbia komplikatua. Gaur egun egunerokoa da, eh? COVID-19 medio, ba, arazo hauek sortzen dira dut esango egunero, baino Athletic berak inigolekorekin bat izan du azken ordu hauetan, ba, bueno, hori ere kontutan hartu behar da, eta gainditu behar dire goztopo guzti hauek, eta, bueno, gaur egun horrela da. Bueno, saskibaloian, asteburunetan, Akunsegi Gipuzkoa Basketek Manresaren Nokungost kiroldegian jokatuko du igandean eta larun batean Baskoniak Juventuten aurka arituko da Buesarenan. Baskonia ere azken astetan koronavirusaz kaltetuta izan da. Neurketa horretan Luka Bildoza Argentinarrak ez du jokatuko. Atzo 2 milioi ordaindu zizkion Baskoniari. Eta bueno, abioi hartu eta New York bidean jarri da NBA-ko New York Knicks taldean jokatzeko. Txirrindularitzari dagokionez, apunte txiki bat besterik ez. Teleako giroa larun batean hasiko da. Jean-Pierre? Bai, baina, han pixkat. Nun ikusten duzu Akunzaren burua? Burua? Datorren urtean. Bueno, bigarren mailan. Lehen mailan? Lehen mailan, bai, guztiz. Bai, eta hor berreskuratu beharko dira indarrak eta aldaketak egin beharko hor, da, ezta? Hor, zeo zer hitz egin beharko da, indarrak, bueno, bai, taldean bai, eta gero ikusi beharko da, ea nola moldatuko diren Gipuzkoa basket. Dirua jasun durain, ez? Eta juaristi, bueno, ba, Urola Kostako, Azpeitia Azkoitiko taldea. Kito. Hori nahi zenuen entzun, no? Zondo. Ez, nahi nuen zure iritzia jakin, ba, etorkizunarako, ba, prestatzen ari garrilako gauza bat. Argi eta garbi horrela da. Bueno, txirrindularitzari dagokionez, orain bai, apunte txikia. Italiako Girua, larun batean bertan hasiko da. Favoritoak, Egan Bernal, Simon Yates, Blasov, Nibali, Mikel Anda, zergatik ez, Peio, Bilbao, Bachman, Joao Almeida, Ebene Poel, Hugh Carty, Jai Hinley, Mark Soler, bueno, baina zenba, tropela guztia sartu behar dugu. Baina, ia, baina horiek dire, horiek dire favoritoak, horiek dire favoritoak. Baina, inbeste favorito? Bai, ala da, ala da. Bueno, aurreko urtean Jai Hinley podiumean bukatu zuen, Mark Solerrek etapa berri bat irabazi du Romandiako turrean. Deitu berri dugu Sabiagari eta abertzea aipatzen dira. A ber, ea telefonoa hartzen digu, baina, bueno, hortxe... Joao Almeida eta Ebene Poel gazteak. Ebene Poel, bueno, Donostiako klasikoa irabazi zuen eta sekulako istripuaren ondoren bueltan da, eta bueno, ea nola bueltatzen den Ebene Poel. Beste favoritua sartzen dituzu tropelean, hiru asteko lasterketa da. Horregatik. Luzea da. Bueno, euskaldunen artean, bi jada aipatu ditugu, Mikel Anda eta Peio Bilbao, biak barin taldekoak, baina Jonathan Castro Viejo, Gorka Izagirre eta Mikel Niebek ere parte hartuko dute. Mikel Niebe, bueno, ba, ozakit, hogeita bat garren edizioa, edo hogeita bat garren denboraldia den. Garaipen askuratu izan du, giroan. Bai. Beste lanetan da bil orain, eh? Orain, bueno, Simon Yatesi laguntza eskainiko dio. Horregatik. Bueno, eskubaloiko itzorduak ere ipatu behar ditugu. Asobaligan, Anaitasunak, Puerto Sagunto irabazi ostean, larun batean, bostetan etxetik kanpo Liberbank Balonmano Sinfinen aurka arituko da. Emakumezkoetan, bera-berak, asteburuan garaipena eskuratuko balu matematikoki eta bigarren urtez jarraian ligako garaikurra erdietxiko luke. Hori lortzeko, Balonmano Elche garaitu beharko dute Jose Antonio Gaska kiroldegian. Bestetik, Balonmano Zuazok, Lasesarreko kiroldegian jokatuko du eta aurkari bezala, Balonmano Morberdre izango dute aurkari. Errugbian, talde lapurtarrei dagokienez larun batean, seiak laurden gutxietan, Jan Dager, errugbi zelaian, Bordele jasoko du Abiron Baionak, jeitxiera postuak aldentzeko puntu garrantzitsuak izango dira honakoak, izan ere, Pau, bueno ba, Agenen aurka jokatuko du, eta Agenek denboraldi honetan ez du garaipenik erdietxi, bueno, ba, garrantzitsuak izango dira Bordeleren aurkako puntuak. Prode bi mailan, Miarritzek bihar jokatuko du, etxetik kanpo, soiak Zangulem izango da aurkaria, zazpiak laurden gutxietan jokatuko duten neurketa. Espainiako emakumezkoen orezko ligari dagokionez, Lea Etxebarrietak jokatzen duen Eibar errugbi taldeak, Sevillan jokatuko du Kokos taldearen aurka, neurketa honen ostean, laugarren postuan geratu ondoren, ba finalerdiak lehen zailkatuaren aurka jokatuko dute. Eta azkenik, Jean-Pierre? Ez aztu gure xuriak. Bai, oain ja, ekainean eta uztailean beharko dute, ba, zehozer erabaki, datorren urterako. Jakin beharko dute, ze egoeratan egongo den kirola. Hor deia, ja, zabaltzen dugu, erabaltzen du gure Felixa Martineri eta beste taldeki degustiari, eta endaiako taldea hortzak bertan, ja, prest egongo da lana azteko beste kiroletan bezala. Eta ja, kontutan hartu behar ditugu, eta gurekin batera, geure txera ekarri. Bueno, azkenik, asteburuko pilota partiduaren berri eman behar dugu. Igandean, Bilboko Bizkaia frontoian, aurtengo eskuzbinakako final handia jokatuko da. Batetik, debutediak edo finaletan esperientzia gutxiago dutenak, izan ere Albizuk baduelako esperientzia puntu bat. Baina, Peña bigarrena eta Albizu. Eta bestetik, Peñak, favoritoak. Peña du atzean akullua, baino gehiago, Bera aita. Eta demostratu du. Eta demostratu du. Aia pilotari profesionala izan zen ere, baina atzean duela. Eta Albizuren figura, goraipatu nahi izan zuen, Peña bigarrenak, final erdietako azken neurketa jokatu zuenean. Bueno, ba, Albizu izan zelako, ba, greba garai horietako ba, aurpegi ez hain ezagunetako bat, baina gogora dezagun, Albizukia ba, eskuzbinakako finala galtzekotan egon zela, eta erakala ere ba, greba egiteko ba, adorea izan zuela. Bueno, alde batetik, horiek, debutariak, bestetik, favoritoak, Elezkano bigarrena eta Jose Javier Zabaleta arituko dira, nor baino nor gehiago, Jean-Pierre, finala dirua, handia izango da. Ba, dirua alderretatik ateratuko da, eta nahi dut orain, ba, parioan edo apostuetan ba, zehozerra ipatu, alderretatik, ba, kita garbi. Dirua, Elezkano eta Zabaletaren alde. Guk elkarren artean ez dugu dirua jokatuko, baina zein ekin zuaz, Elezkano bigarrena, Zabaleta, Peña bigarrena, Albizu. Bioza edo burua. Nahi duzuna, dirua jokatuko bazenu bezala. Zabaletaren alde. Zabaletaren alde, bai. Bueno, batzu Zabaletaren alde, ni Peña eta Albizuren alde, ni debutariekin. Bueno, hause izan da dena gaurkoz, baina beti bezala, Jean-Pierre, tokatzen zaiguna. Oraintxe aurreikuspen bat egin dugu. Aurrekuspena edo apusturen bat. Baina irungo duela arazoa, zoain. Korrika, korrika. Bai, korrika batean, baina... Bio, jaber dugu. Bio, bagoa, zelkarrekin. Baina, lehenago, gure aurrekuspena egin behar ditugu, eta gaur bi ditugu egiteke, eh? Batetik, Real Union eta Osasuna Promesas, eta bestetik, bueno, Bilade Aranda, eta Bidasoa Irun. Oso ezberdinak, oso ezberdinak. Nahi ba ezu Real Unionekin hasiko gea? Errazagoa izan daiteke. Bai. Bai, bueno, nik bi eta batekoa. Ni nahi nuen hori bi eta horregatik batekoa. Horregatik aurreratu nahiz. Baina iru eta bat aipatuko dut orain. Zuk iru eta bat eta nik bi eta bat. Bueno, Bilade Aranda, Bidasoa Irun. Ha, hau zailagoa da. Zailagoa da, bai. Ba, hogeita bat eta hogeita zazpi eskerenean. Hogeita bat eta hogeita zazpi, sei goleko aldea. Bai, sei goleko aldea. Bueno, ba, nik emeretzi goletan utziko dut Bilade Aranda. Eta Bidasoak hogeita zazpi gol sartuko ditu. Tu Juancho Villarrealekin oso ongo, oso ondo, ondo eraman. Defentsak, neri nik gustoko ditu defentsak. Beste batek esaten duen, nola esaten duen entrenatzea batek, askok esan dute. Defentsa nere erligioa da, batzuk, batzuk musulmanak dira, beste batzuk bueno, ba, kristauak, ni... Defentsaren, ni defentsa dut erlijio bezala. Bueno. Juancho Villarreal horregatik, Julián Ruiz ere bai, eskolo baloiaren ere bai, edo Saski baloiaren ere baria oso... Zai oso duzko Ibanovitxi, galdetu jozu. Galdetu jozu Ibanovitxi, ea zer dioen horren inguruan. Edo Aitor Zulaikari, Aitor Zulaikak ere gustoko du baloia jokatzea, baina atzean sendo egotea, eta berak aipatu du, aurtengo klabetako bat, ba, atzean... Ba, ze ondo aritu den Real Union, Eta, tira, ba, elkarrizketa mamitsua izan duguna gaur ere, eta eskertu behar dioguna Aitor Zulaikari, ba, gurean izateagatik, eta bera den bezala izateagatik, ze, bueno, bera usten da, elkarrizketa bakoitzean. Ba, nahi dut esan, berak aldarrikatzen du hori, Ba, bere jokalarieri ere bai, Eta eskatzen diete dena ematea. Bereziki, zurdin tiorreri. Eta ala... Eta zurdin tiorreri esan, nik akulluak ginen, egongo nahi zemen, zure gainean, eta ze denboraldia egiten ari den zurdin tior, nondik etorri den eta ze egoeran, etorri den, koinbertik, pixkat, izituta hor burua bertamera eta berpiztu egindu, hori hon lana, eta nolako golak, eta ze jokoa eman duena, ba, hori aldarrikatzen du Aitor Zulaikak ere, zaina, bizitasuna, eta taldeari eman dion bizitasun hori, eta bihotz handi hori. Bueno, esan bezala, gu saioa bukatzen ari gara, izan ere, bueno, ba, Jean-Pierre ja dena jasota dauka alik eta azkarren, bueno, ba, Bidasoari, Irungo udalak egingo dion harrerara, ba, bertaratzeko. Bidasoari egingo dio. Bidasoari barkatu, Real Unioni. Bidasoari, uste dute egingo diola. Eta zure buruz, aurten eta datorren denboraldian. Bai. Baina tira, momentuz Bidasoari ez, Real Unioni. Eta guk saioa ba, agurtu behar dugu aurreikuspenen ondoren gogoratu, ba, asteburuan zehar, zuen aurreikuspenak egiteko parada izango duzuela sare sozialen bidez, Kiroletiken sare sozialen bidez, Twitterren bidez zehazki. Beti bezala Jakin Bidaso eskualdeko albiste guztiak, ba, irubebikoitza.kiroletik.eus webunean eta hauen sare sozialetan dituzuela eskuragarri, eta ba, Android mugikorrentzako appa ere deskargagarri duzuela. Besterik gabe, Jean-Pierre, eskerrik asko, beste behin gurean ezategatik, ba, ez dakit beste zer esan nahi dezun. Bagoaz. Bueno, ba, eskerrik asko, beti bezala ba, gurean izategatik, astelenean ikusiko dugu elkar berriz, eta nola ez, baita zuri ere irratiaren atzean zauden entzule fidelorri. Esan bezala, astelenean gaur aipatutako itzordu guztien emaitzak, ba, errepasatuko ditugu berriro ere. Bitartean, musika pixkatekin usten zaituztegu, goza ezazue asteburua eta ondo izan. By a lonely prison wall,